życiu i żyć w bólach. Zwala z nóg jak zubożały uran. Nikt tu nie karmi pierwszą, nieraz pierwsza nie przytulę jak krzyżaków jurand. I tak się dzieje za dziąkiem kula w stylu. Cześć, wiesz co? Dzisiaj znów kao. Nie ma co trzeć, wiesz bo światem i tak trzęsie zło. Źródła mocy one mają świecić, rozświetlać. Dać energię, stać się źródłem ciepła. Gdy opadnie puder, umrzesz ten związek z ludem. To co w mediach like, strzelaj z dużym trudem. To co się składa na rap, na jego amplitudę. Uwierzam, bo uderz pięścią w stół. Cud jest cudem, fakt jest faktem. W niejednym kompakcie z undergroundu spoczywa moc gotowa do awantur bez implantów. Sam tu jestem jako przykład. Nie ostygnę jak stygmat. Cokolwiek się nie uwikłam, mam swój wigwam, z którego wyślę sygnał do was. Znikoma część, znowu mam chęć zaoponować. Zobacz, że to liberum, cykuta w herbatę. Mam na to serum, celu w siebie, celu w siebie, celu. Ja cele, bruję uczucia w dzień i w nocy. Dyskutować nie ma o czym. Rap jak ocynk, żadna rdza mnie nie zamroczy. Nie schudłem w treść, jestem źródłem mocy. Ruszy, gdy będzie trzeba instynktownie. Fala, która utopi twoje ognie. Moc, która się zjawi w twoim oknie. Trafię tak jak potrafię, efektownie. Ruszy, gdy będzie trzeba instynktownie. Fala, która utopi twoje ognie. Moc, która się zjawi w twoim oknie. Trafię tak jak potrafię, efektownie. Skutecznie obecnie widzisz Rave TV. Ponoć mówiłem za żadne skarby i pobiegłem, gdy tylko otwarto drzwi. Nic takiego z moich ust nie padło. Przykro mi, ktoś krzyknął, że rap się sami miał prawo krzyknąć. Ja jestem pewien swego, nie zamierzam zniknąć. Bądź pewien, jestem z dala od tych, co chcą w szale kupić mikrofon i szybko wykrzesać stanę. Mój ogród, sam go uprawiam, wprawiam w ogród. Tysiąc tysięcy z miliona jego odnóg. To są efekty, pokonywane defekty. Wydane w górnej sekcji UMC, jak wolisz sekty. To są efekty pracy, zapnij pasy. Niedobitki jak dziwki stoją wokół trasy. To efekty specjalne, super bayer, firewerki, liberia, seci bez fuszerki. To efekty, a pod nimi drugi pokład energii, która zajrzy w twoje okna. To są treści, dla których efekty są jak opłat konieczna. A więc efektownie i skutecznie. I skutecznie. I skutecznie. Ruszy, gdy będzie trzeba instynktownie. Fala, która utopi twoje ognie. Moc, która się zjawi w twoim oknie. Trafię tak jak potrafię, efektownie. Ruszy, gdy będzie trzeba instynktownie. Fala, która utopi twoje ognie. Moc, która się zjawi w twoim oknie. Trafię tak jak potrafię, efektownie.